पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अश्वत्थसुरवृक्षाणां देवैश्नाशनार्द गन्धर्वाणां चित्रशुद्धानां कुलो मुने सर्ववृक्षम् अश्वत्थमेव विभीषणो नारदो गन्धर्वाणां चित्रतमगन्धर्वो और सिद्धानां कुलो मुने सिद्धो में सिद्धे महात्मा सिद्ध में उनमें कपिल मुनि मेरा स्वरूप है। मानो भगवान अपने विभूतियां बता रहे हैं। विभूतियों में मुख्यता में जो विभूति जितनी चीजें हैं उनके अधिपति वो पर है और उनमें सार चीज वो है, उनमें जो कुछ मुख्य बात है वो बता रहे हैं। उससे ही सर्वस्वस्वा नाम विद्य पार्थ मधो अमृत को न पहुंचने के समय समुद्र से उत्पन्न हुआ अश्वों के बीच में उससे ही शुभानाओं के उत्पोड़ा है वो मेरा स्वरूप है। अमृतोद्भव विद्धि ऐसे गजेंद्र नाम मेरे गजेंद्रों में ऐरावत नाम गजेंद्र जो कि इंद्र का वाहन है और मनुष्य में जो मनुष्यों का अधिपति होता है नरेंद्र राजा मेरा स्वरूप है। आयुधों में जो शस्त्र से सहारने वाले हैं उनमें वज्र मेरा स्वरूप है और धेनुओं में काम दुख जो काम धेनु है जो मन करे सो चीज उसे दे सकते हैं। जैसे काम धेनु में कर वृक्ष है उनमें ऐसी बात है जो चाहे सो दे लो वो काम दुदा है। सर्वणाम वश वासु की और निरंतर नागामानंद जो हो भगवान का शयन है अनंत नाग है जिसने पृथ्वी पर पृथ्वी उठा रखा है वो अनंत नाग मेरा स्वरूप है। और याद से इतने हजदल जंतु है जो जंतुओं में यादव मैं हूं तो यादव है वो वरुण याद शाम वरुण हो तो वरुण वो जल जंतु में नहीं है परंतु वरुण का अधिपति है वरुण है जो जगह इस वास्ते वो मैं हूं। अनंत सहित नारायण भरवा विदिना हरियमा सास में पितरों में हरियमा सूर्य है मैं हूं दैत्या ने काल करे अपना भाव और करना गणना करने वाले काल में हूं। काल का नाम आया है एक समय का नाम आया है तो काल वो है गणना करने वाले ज्योतिषी होते हैं। ज्योतिषी जो ज्योतिष में बात कहते हैं वो समय देख रहे कहते हैं समय के अनुसार से ही एक क्या है नक्षत्र है लगन है वो समय के अनुसार है जो गणना करने वाले ज्योतिषी है उस मैंने काल मेरा स्वरूप है। मृगान से मृगेंद्र हम मृगों में मृगेंद्र जो सिंह है वो मेरा स्वरूप है। पक्षियों में गायत्री करुण है, विनता का पुत्र वो गौर मेरा स्वरूप है। पवन है पवता मसी, पवित्र करने वालों में जो सबको पवित्र कर देते उसे पवन मैं हूँ। पवन शब्द पवित्र हो जाती है, सुधर स्वाभाविक चीज है। पवन सहता राम शस्त्रताप शस्त्रधार्य में राम मैं हूँ। तो राम विभूति भी है, भगवान स्वरूप स्वयं भी है। शस्त्रधार्य में किया जाए तो विभूति है वो, ऐसे राम जी भगवान स्वयं है। ऐसे आदि कृष्ण भगवान को बताएंगे विष्णु विष्णु वासुदेव श्री, तो भगवान ये विष्णु में वासुदेव है वो विभूति है। विभूति मुख्यतः आधिपत्य में विलक्षणता में है, वो मैं हूँ। ये जो भगवान आप है विभूतियों में भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, तो सब में चिंतन करना चाहिए। तो इनमें विभूतियों का भी चिंतन करो, पर वास्तव में भगवत स्वरूप से चिंतन जो बढ़िया है, पर विभूतियां भी यही है। तो दोनों तरह से चिंतन है। क्यों ने अर्जुन से जो पहला प्रश्न हुआ है, तो अर्जुन ने यही पूछा है, केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान माया, कहाँ कहाँ आपका चिंतन गाऊ, कथम विद्या मई होंगे चिंतन त्वाम सदा परिचिंतन, आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानू। तो इसके लिए ये विभूतियां बताई भगवान ने, वाह वाह मेरा स्वरूप है मेरा चिंतन करो, ऐसे दुखता से भगवान बता रहे हैं। प्रहलाद साज में हत्या नाम यम संयम पितृनाम हरिमा साज में यम संयमताम, संयम करने वाले जितने में उसमें यमराज मेरा स्वरूप है। प्रहलाद हत्या नाम दैत्य में प्रहलाद मेरा स्वरूप है। कलयताम कालम मैं हूँ, निराज मेरे अंदर वह से पक्ष नाम पवन पौताम उसमें राम शस्त्र प्रतापम जशानाम मकर साज में जसन से जिस जो जंतु है जिनमसियां भी है मगर बच्चा भी है उनमें जसन मगर मगर मकर वंश में हूँ। शोध सामर से जान नवी जितनी नदियां है उनमें गंगा जी मेरा स्वरूप है। सघना माधि दशमध्यन सेवा अर्जुना ऐसे कहते कहते भगवान ने खास बात बताई कि शरीर जितने संसार पैदा होते हैं सर्वदा महादि अंतर मध्यम से भावन संपूर्ण सृष्टियों के आदि में मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, मानो वासुदेव मैं हूँ, ये विभूति बताई भगवान ने। तो विभूतियों के रूप से कार भगवान के रूप से भी है, तीनों बातों उत्पत्ति मैं ही हूँ, मध्य में मैं ही हूँ, अंत में प्रलय भी मैं ही हूँ। सराना महादिग्रंथ से मध्यम सेवा अर्जुना अध्यात्म विद्या विद्या नाम विद्याएं जितनी है उसमें तो अध्यात्म विद्या है ब्रह्म विद्या, जिस विद्या जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो विद्या अध्यात्म विद्या में ही हो। वाद प्रबलता हम जो अपने शास्त्रार्थ करते हैं उनमें वाद कथा में हूँ, तीन कथाएं होती वाद जल पर वितंडा, वितंडा वो होती है जो शास्त्रार्थ करते हैं उसे अपनी बात ही कहते चले जाए, दूसरों खंडन जाए और अपनी बात कहते जाए वो वितंडा होती है। जल्प कथा होती है जिसमें मुख्य बोलना होता है अपनी बात है उसमें खंडन होता है वितंडा में, और वाद पर होता है वाद होता है तत्व निर्णय के लिए आपस में विचार करते हैं कोई पक्षपात नहीं, किंतु तत्व का निर्णय करने वाली कथा होती है वाद कथा है जल्प कथा वतंगा वाद वाद प्रवता हूँ। अक्षरामा गौर में अक्षरामाकार में हूँ, गया वश में एक अक्षर पहले भी गया में एक अक्षर बताया है तो ओंकार को बताया वहां, अरे यहाँ अक्षरामाकार उसमें है और जितने अक्षर इनका उच्चारण होता है तो बिना अक्षर उच्चारण होता नहीं, तो सब में मुख्य में अ होता है। जितने सूत्र है सब में अकार में हूँ, क्यों बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण ठीक से होता नहीं, उसमें सब अकार में हूँ। और समाज जितने उनमें द्वंद में हूँ, पूर्व समाज मुख होता है कि उत्तर प्रवास मुख होता है, दोनों द्वंद समाज में दोनों मुख्य होते हैं, दो पदों का समास होता है, उसमें द्वंद में हूँ। द्वंद समाज कैसे अब एव अक्षर काल और हम अक्षय काल अक्षय, तो पहले काल कहा था वहां भी काल बताया है, जो गणना में कल संख्या में गणना करने वाला में ज्योतिष को, और यह अक्षय काल जिस कभी नाश नहीं होता वो अक्षय काल में वो भगवान का स्वरूप है। दाता हम विश्व होगा चारों तरफ से सप्ताह ब्रह्म के दिन गए, ऐसे दाता ब्रह्मा मेरा स्वरूप है। मृत्यु सर्वसा संपूर्ण अन्न करने वाला में मृत्यु मेरा स्वरूप है। यह सब बातें बताई है, पहले भी ये बात मैं कही थी और भी अभी कहता हूं। इसमें नाश करने वाले मृगेंद्र मृगेंद्र मैं भी हूं, तो केशु कशु भावेशु चिंतियों से भगवान चिंतन करने के बाद बता रहे। चिंतन करने में मुख्यतः जहां पर आपका मन ठहरता है, जिस जगह विशेषता मुख्यता आपको दिखती है, विलक्षणता आपको दिखती है, वहां पर भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। तो मेरा ही चिंतन करना चाहिए सब जगह, क्योंकि भगवान का चिंतन करते अचिंत रूप स्मरण दिया, अचिंत स्वरूप है जो स्मरण करता है वो मेरा स्वरूप है, ऐसे अचिंत रूप मेरा स्वरूप भगवान ने बताया है। तो चिंतन करना में भगवान अपना है, तो चिंतन करने के लिए विभूति बताई है। उत्पन्न करने वाले उद्भव में हूँ, श्री में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा ये गुण भी है और ये विभूति भगवान की विभूति भी है। ये चिंतन करने में श्री जाति में जो चिंतन करना चाहिए मुख्य, तो कीर्ति है श्री शोभा है वाणी है और द्वितीय शोभा मेधा स्मृति यादगिरी ये मैं हूँ। वृहस्पतम सायराम वेदा नाम वेद में सामवेद हूँ और उसमें भी वृहस्पतम सामवेद पूरा है, उसमें जो भगवान की स्तुति विशेषता से की जाती है उस सामवेद है वो मेरा स्वरूप है। और छंद जितने गए उनमें गायत्री छंद मेरा स्वरूप है, क्योंकि सब में गाता राम त्राय देवी गायत्री पसंद करने वाले गान करने वाले उन्होंने रक्षा करने वाली सब का करने वाली गायत्री है। गायत्री संपूर्ण में मुख्य विश्वास है, भगवान ने अपनी बुद्धि बताई। माशा नाम मानसोष अभी अपना चैत से बारिश चलता है, महाभारत के समय में पहले मिश्र से चलता था, और वार्षिक जो महोत्सव होते हैं उसमें वार्षिक यज्ञ होता है वो मिश्र में होता है, वो मार्शिस में हूँ भगवान का स्वरूप है वो। और जो ऋतुआ है महीना तो 12 महीना होता है, ऋतु 6 होती है, दो दो महीना में एक ऋतु होती है, उसमें कुसुमा कर है वसंत ऋतु वो मेरा स्वरूप है। उसमें बिना पानी भी संपूर्ण हरे हो जाते हैं संपूर्ण ही, उस वक्त में वो विविध कुसुमा कर में हूँ। द्यूतम सरेराम अस्मी, छल करने वाले मैं द्यूत में हूं। सब सब सरल हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर में युवक करने की आदत थी। ये शेर जी ने उनका चरित्र लिखा है तो कहा कि सब में सब बातें बढ़िया थी, एक युवक करने की आदत थी। उस आदमी का रांश संपूर्ण दुख पाए, राज्य भी अपहर्थ हुआ, बहुत संकट हुआ। तो उसमें ये चिंतन करने के लिए कहा ना, तो मनुष्य का सत्य से जहां चिंतन जाता है, विशेषता से कुछ प्रतीत होती है, उस विलक्षणता में भगवान का चिंतन करना है, ये मुख्य है। और ये इसी उद्देश्य से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि युवा कोई बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, मृत्यु कोई सर्वस बढ़िया चीज है, प्रियंग कोई बढ़िया चीज है, ये बढ़िया घटिया के नाम से नहीं है। ना कोई उपाधेय है इनका ग्रहण करना चाहिए, इसको करना चाहिए अपने, इसी रीति से नहीं है। किस वर्ष भाव चिंतियों से मैं चिंतन कहाँ कहाँ करूँ, मुख्यता कहाँ कहाँ धीरे धीरे है, तुम्हारा मन कहाँ कहाँ जाता है, और मैं जो मुख्य बात है वो मैं हूँ। इसमें भगवान ने कई जगह निर्धारण में सृष्टि है, कई जगह संबंध में सृष्टि है, ऐसे भगवान ने बताया है। तेजस तेजस्वी नाम हम तेजस्वी देव, जैसे अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, छोटा जैसे पट भेजना होता है, सूर्य होता है, उस तेजस्वी में जो तेज हो मेरा स्वरूप है, जय व्यवसाय श्री फतुर, और जो जय है विजय हो जी है, व्यवसाय निश्चय न है, शत्रुघ्न में शत्रुघ्न मैं हूँ, तो वो मैं शत्रुघ्न है, जैसे विजय होना मेरा है, विषय मेरा स्वरूप है, विष्णु नाम वासुदेव उसमें, जैसे राम शस्त्र प्रताम का ऐसे वासुदेव, वासुदेव है वृष्टिवंश ही, वृष्टिवंश यादवों में ही वृष्टिवंश है, उस वृष्टिवंश में कृष्ण भगवान है वो मैं हूँ। पांडवा नाम धनंजय, पांडवा में अर्जुन है वो भगवान है, क्योंकि ऐसी मुख्यता है। बड़े भाई तो युधिष्ठिर महाराज थे, परंतु गीता आदि वर्णन करने में दर्शनों में भगवान के साथ नर नारायण रूप से अर्जुन विशेष रहे हैं। अर्जुन की विशेषता है कि नर नारायण भगवान भी अवतार देख जाते हैं, उसमें भगवान नर रूप से होते हैं, नारायण रूप से तो नर रूप से अर्जुन होते हैं। इस वास्ते पांडवानाम धनंजय, धनंजय नाम इस वास्ते है कि ये चारों दिशा में विजय करके युधिष्ठिर के युद्ध के समय में धन लाए थे, इस वास्ते इनका नाम धनंजय है। मुनि नाम अप्यम व्यास, मुनि जितने हुए उनमें व्यास जी महाराज है, ये मननशील है, और शास्त्रों में जितना है, अठारह पुराण है, आदि पुराण है, महापुराण है, इनके रचे हुए है। और व्यास इस वास्ते है कि वेदों का भी चार विभाग किया है, तो वेद व्यास ने किया है, पहले एक रूप से वेद था, फिर चार रूप के व्यास जी से। कवि नाम उषा कवि, ये शुक्राचार्य मेरा स्वरूप है, कवि नाम है, ये जानते थे संजीवनी विद्या जानते थे, ये विशेषता थी उनमें शुक्राचार्य में, वो कवि मैं हूँ। दंडो दबयताम अस्मि, दमन करने वाले में दंड में हूँ, नीति में जो आती है वर्णन उसमें दंड नीति है, चार तरह से होता है, दंड दंड मैं हूँ, नीति से जीता हूँ, और जो विजय चढ़ने वाला मैं नीति में हूँ, नीति यू चढ़ कर जय करते हैं वो मैं हूँ। भवन साहिब वही आ रहा हूँ, गुप्त गुप्त रहने वाली जितनी चीजों में है उस में मौन में हूँ, मौनम सही वास में ज्ञानम, ज्ञान बताम ज्ञानम, ज्ञान वन में जो ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है, पैसी अध्यात्म विद्या विद्याराम विद्या में अध्यात्म विद्या बताई, यहाँ ज्ञान बताया है। तो ज्ञान में मेरा, मैं ज्ञान रूप में हूँ। अब इतना बता करके अब उपसंहार करते हैं। यत्ता भी सर्वभूताम बीजन तदा बजना। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, जो कुछ संसार में जो कुछ उत्पन्न होने वाले संपूर्ण का बीज मैं हूं। ये साधारण बीज है, जैसे आम का बीज हो आम पैदा होगा, नीम का बीज हो नीम पैदा होगा, कीकर आए तो कीकर पैदा होगा, भवन है तो भवन पैदा होगा। भगवान के संपूर्ण बीज संपूर्ण के बीज में हूं। एक बात याद की, बीच में मेरे ये चिंता हुई कि गाय है विदेशी गायों ने रख किया, देशी गायों को खतरा करते हैं, ये बीज ही नष्ट कर देंगे। अगर ये गाय कैसी होती है, पहले सांड होते थे, उसका स्वरूप मैंने देखा है चित्र में, कुंभ है बहुत बड़ी कुंभ रूप में भी विशाल पड़ा हुआ सांड बड़ा विचित्र सांड होता था। उस सांडों की जगह अब सांड कमजोर होंगे, वैसा नहीं रहे, तो ये बीज ही नष्ट कर देंगे, क्या दशा होगी। ऐसी चिंता हुई मेरे मन में कि पीछे पड़ गए जो खत्म ही कर देते हैं। तो यहां मैंने सुना भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदा मर्जुना। संपूर्ण प्राणियों में जो कुछ बीज सब बीज में हो, तो गायों का बीज भगवान में, भैंसों का बीज भगवान में, जानवरों का बीज भगवान में है, वृक्षों का बीज भगवान में, स्थावरों का जब जितने स्थावर जंगम जैसा भी जितने सब सब का बीज भगवान है। तो इससे हमारा संतोष हुआ कि न सोचा नहीं तो आज सबका कत्ल करने के लिए सरकार बड़े जोर से लगी है। कत्ल करने में पशुओं का तो नाश करना और मनुष्यों को पैदा नहीं होना, दो बात नाश करने के लिए दो उपाय है। एक उपाय तो मार देने का है, मनुष्यों को मारे तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, तो उसको पैदा नहीं होने देना, पैदा नहीं होने आप ही मर जाएंगे, खत्म हो जाए आप से आप ही, क्योंकि मौत तो सभी आती है, पैदा गाड़ी हो गई नहीं, हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, सब खत्म हो जाएगा आप से आप ही। मरने वाला हर में आए तो मरने वाला तो आवेगा ही, मृत्यु आवेगी तो मरेंगे ही, तो मरने वाले मरने आप से आप मर जाएंगे, पैदा कम हो जाए, हम दो एक हमारे एक, जो पैदा करने की क्या बात हुई, पैदा करने की कोई जरूरत नहीं, उनको पैदा होने नहीं देना, आप से आप नष्ट हो जाएगा। तो नाश करने का है, तो नाश के बाद पैदा कैसे होंगे। यच्चा भी सर्वभूतानां बीजं तदा मर्जुना। सब प्राणियों में सब स्थावर हो जंगम हो क्षेत्रज हो अंडज हो जरायुज हो उद्भिज हो, सब प्राणी जितने प्राणधारी है वे जंग वो स्थावर हो कैसे, यच्चा भी सर्वभूतानां बीजं तदा मर्जुना। बीज हो मैं हूं, न तदज बिना यच्चा भया भूतम सरासरम। सर असर कोई मेरे बिना कोई है ही नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप चिंतन करो, मुख मुख बताया और फिर ये बताया कि जो आपको दिखे वो जरायुज हो अंडज हो श्वेतज हो उद्भिज हो किसी खाने का कोई जीव हो, सब में भगवान है। तो वासुदेव सर्वम, असली चीज भगवान ने ये बताई कि सब में भगवान को देखो, सब में भगवान है, क्योंकि बिना सब के कारण तो भगवान है। अरे भगवान ही अनेक रूप से बने हैं, अरे विराट रूप से भी भगवान है, देखने में जो आते हैं सब भगवान है, चिंतन करने जो आते हैं यच्चा भी स्वरूप हो जाऊंगी जो कुछ सब के सब कारण है। ये सगुण भगवान की विशेष बताई, निर्गुण का बताते हैं वहां, निर्गुण बताते हैं वहां संपूर्ण कारण बताए, गुण बताए वहां, वहां सत्व रज तम गुण वे गुणों से प्रकट होते हैं। ऐसा भी सब जैसे बीज में हूं ऐसे सब का गुण कारण में हूं। 18वां अध्याय 39 में वो बताया। तो यह बताते हैं न बिना समाया सरसा सर असर मेरे बिना कोई है ही नहीं। उसने बताया कि सब का बीज में हूं, सब का कारण में हूं। तो वहां पर चेतन को रख करके जड़ को बताया, यहां जड़ चेतन स्थावर जंगम सब कुछ भगवान है। निर्गुण में चिंतन करने में ब्रह्मा सर्वम ब्रह्मात्म दृश्य सर्वम कालविदम ब्रह्म सब ब्रह्म परमात्मा है। परंतु सगुण में से आप नहीं कहते, सगुण कहते हैं सब मैं हूं, गुण भी मैं हूं, सत्व रस्त भी मैं हूं, गुण भी मैं ये सिव सात्व भावना राजशास्त्र पर मत ये वो सब मेरे से पैदा होते। निर्गुण में सबको बताए गुणों से और इसमें बताए दुर्गुणों में। तो वासुदेव सर्वम और वासुदेव सर्वम एक बताया, एक बताया वो ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, इसमें फर्क क्या आया। वास्तव में तो एक ही बात है पर फर्क भी एक बड़ा भारी है। निर्गुण उपासना करने वाले हैं वे वास्तव में विवेक प्रधान साधक होते हैं। सत्व रज तम यदि विवेक करने वाले, ये सार है ये असार है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये चेतन है ये जड़ है, ऐसे विवेक अलग अलग विवेक करने वाले, अलग विवेक करके जो लाभ सत्वरूप चेतन रूप रहते हैं वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। और सगुण भगवान के विषय में कहते जड़ और चेतन और स्थावर जंगम यद फिर जो कुछ है तपा में हम माम वर्षम निगणाम अमृत से मृत्यु से सद सत्सा सद असत्सा हम एवं मैं ही हूँ सभी मैं ही हूँ। तो वासुदेव सर्व में सुगमता पड़ती है, यह विवेचन करना नहीं पड़ता। जो कुछ दिख है जो गुण है सात्विक हो चाहे राजसी हो तामसी हो सब में भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान ही लीला है, भगवान ही दिख रहे हैं। तो वासुदेव सर्व ये बड़ा श्रेष्ठ है, उत्तम है उपासना बताई है। तो जितने उपासना करने वाले सज्जन है वे परमात्मा का चिंतन करें तो सब जगह भगवान को देखकर भगवान का ही चिंतन करो हर समय में। तो वो विवेक प्रदान होकर के करते तो ब्रह्म होता है, और भगवान के आस्तिक भाव के स्मरण करके प्रदान करते वे सब भगवत भगवान में है। निर्गुण में विवेक की प्रधानता, सगुण में स्वरूप की प्रधानता, इसमें गुण निर्धन नहीं है, इसे सब कुछ परमात्मा ही है। सद भी परमात्मा असत भी परमात्मा, और अर्जुन ने तो याद किया सद असत तत्पर सत और असत इससे परे जो कुछ वही है। और गेय में परमात्मा बता न सत तत् न असत नहीं, न सत कहा जाता न असत कहा जा सकता है। निर्गुण का विवेचन करने में उसको कुछ किसी रूप से कहा नहीं जा सकता। और अर्जुन कहता है सद असत और तत्पर से इस पर जो कुछ है वो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत गीता ने बहुत विशेषता से कहा, इसका विवेचन विशेषता से किया। तो वासुदेव सर्वम सिद्धांत करना है सब जगह भगवान को ही है। देखने में देखिए सुनिए गुणी मन माही वाम, निर्गुण के विषय में तो सब मोह मूल परमात्मा ही, और यहाँ पर ब्रह्मात्म तस्य सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। जो कुछ दिखा चार मंदार बुरार भलार गंधार असार जो कुछ देर सब परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है। मानो दूसरी कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, और कोई हो सकती नहीं, कोई संभव ही नहीं, एक ही परमात्मा है सभी। तो वासुदेव स्वरूप इसको भगवान ने बहुत विशेषता से बताया, भक्ति की बात भगवान ने विशेषता से बताई। इस वास्ते भक्ति का वर्णन विशेषता से और बड़ा सुगम पड़ता है। रामायण में भी भक्ति मार्ग का वर्णन है तो सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, भक्ति साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, रास्ता सुगम है। ज्ञान का पंथ कृपा नहीं धारा, ज्ञान का रास्ता है कृपा नहीं धारा है, पर निर्गुण रूप सुलभ नहीं, निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण जाना नहीं खोई, जानने वाले बहुत कम होते हैं। सुगम अगम नाना चरित्र सोनी मोनी मन भ्रम हो गए, ब्रह्मा जी के भ्रम हो गया, लाल जी के भ्रम हो गया, बड़े बड़ों के भ्रम हो गया, भीतर में भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। मेघनाथ के नाग पेश में नाग पाश में पदे हुए भगवान, उनको गुरु जी ने जा करके साफ किए, सब सर्प थे चले गए वहां से। तो इसमें वहम हो गया, गुरु जी महाराज गए, गुरु महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी अर्धम पास में रहते हैं, पर सगुण रूप में भ्रम हो जाता है। इस वास्ते कहा निर्गुण रूप सुलभति, सब पूरा कचरा दूर करके अदय सार रूप से वो ब्रह्म वो स्वरूप परमात्मा का है, ये शुरू पड़ता है। पर है जो का सभी परमात्मा है, सतर असत तत्पर यतर जो कुछ है सो परमात्मा ही परमात्मा है, सद सच्चा अर्जुन मैं ही हूं। तो इसमें भगवान के मानने में कठिनता पड़ती है, परंतु सज्जनों सुगम मार्ग है ये, भगते साधन कहो बखाने सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, रास्ता बड़ा सुगम है, परमात्मा ही परमात्मा, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। भगवान के प्यारे भगत भगवान को देखकर खुश हो जाते हैं और लीला देखते हैं, ये भी एक लीला है। अभी अपने ये जो बात कही थी, भाई किसी दोष मत देखो, तीन बात बताई थी, आप शांति चाहते हैं तो दोष मत देखो, ना किसी को दोषी मानो, ना दोष करो ना दोष न देखो, ये अवगुण न देखना दोष न देखना, ये भगवान के चिंतन का बड़ा शुद्ध शुद्ध भाव है। तो क्या है कि भगवान है सत असत नित्य अनित्य सार असार सब कुछ उपास देव सार्वभौम, इसमें आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। विवेक और विचार होता है ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो श्रद्धा होती, श्रद्धा विश्वास, उस विश्वास से बनने के जो कुछ है, भगवान ही पहले थे भगवान ही अंत में शेष रहे, बीच में क्या हुआ भगवान तो हुए। ये संसार सब दिखता है, इससे पहले सदैव सोम में अग्निमान आशीत एक मेवा द्वितीय, एक अद्वितीय परमात्मा ही थे पहले, और फिर एक ही बहुत रूप हो करके अनेक रूप होंगे जिसकी गणना भी कर नहीं सकते। जैसे एक नीम का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं वे सब पत्ते एक एक पत्ते से अलग अलग पत्ते हैं, एक एक पत्ता आपस में मिलता नहीं। ये मनुष्य इतने हैं और अनादि काल से चले आते हैं और मर जाते हैं फिर पैदा होते हैं, इतनी तरह तरह की डिजाइन, ये जो नमूना है अलग अलग, एक एक से मिलते नहीं, एक से। भगवान की कैसी विचित्र माया है, आश्चर्य जैसी है, तो सब माया सब में एक परमात्मा ही परमात्मा। तो इनकी वजह कितनी है, वे तरह कितने हैं और ये गुण कितने विलक्षण है, इनके भेदों का अंत नहीं आता। इमली होती है उसके पत्ते बहुत होते हैं, वृक्ष भी बड़ा होता है। तो पत्ते पत्ते में प्यारे न्यारे चीज है, अरे एक से ही अधिक है, अरे सब अलग अलग। मनुष्य एक से अधिक है, सब अलग अलग। बहनों माता है शहीद के एव सब में विलक्षण मिलेगी, स्वभाव विलक्षण। जैसे पाग भाग पाणी प्रकृति पगड़ी देखो तो एक एक शब्द पीढ़ी एक कारीगर के बनाकर पगड़ी बनावा टोपी की तरह वो तो एक तरह सी, पर पगड़ी जितनी आप देखो दो आदमी की पगड़ी नहीं मिलेगी, एक समान पगड़ी है। वह भी होश वालों की अलग है, नुमाइश होगी अलग है, क्षतियों की अलग है, सूर्यों की अलग है, और अलग अलग होके होते हुए भी उनमें इतने भेद है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों भेद। और दो पगड़ी मिलती नहीं, आप विचार करो कैसी विलक्षणता है भगवान की। अरे एक पगड़ी पगड़ी है, अब हटाए साफा है उस आदमी को तो मान लेगा क्या क्या तरीका है। वो तरीका देश देश का अलग, और देश के अलग में भी दो ऐसी से मिलते नहीं। आप ऐसे अक्षर लिखते हैं, अंग्रेजी लिखे हिंदी लिखे, एक अक्षर मिलते नहीं। हाथ की रेखा एक शब्द मिलती नहीं, इनमें सीपी और चक्र आदि का स्वरूप होता है वो भी मिलता नहीं। कितनी तरह की है ये सृष्टि, जिसका तरह कितने कितने जानने अंत आता ही नहीं, और एक में अंत आ जाएगा ये परमात्मा है। सब सब परमात्मा है, ये सब ही स्वरूप होता है। भजन तथा मजन एक ही भगवान से अनंत सृष्टि पैदा होती है। अनंत सृष्टि में पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वसन विवेक अक्षर में तुम एक देश देखे कितने तरह की है, इसे पार नहीं पा सकते। सब कुछ भगवान की महिमा है, इस वास्ते भगवान को अनंत अनंत अपार अपार असीम असीम अनंत अंत भगवानों का सब क्या है। सच्चिदानंद परमात्मा है, अलग अलग रूप है, कई रूप से कहां का चिंतन। इस वास्ते भगवान ने चिंतन करने के लिए आप बात बता दी, नान दोस्त मन विद्या नाम विभूति नाम परम तपा। पहले आरंभ करते भी नान दोस्त मन दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा, मेरे दिव्य विभूति अंत नहीं है, अंत ते कर श्यामी दिव्या जात विभूति है प्राधान्य नास्त तो बिस्तर से मेरे विस्तार का अंत नहीं है। वही उपसंहार करते हैं, नान दोस्त विद्या नाम विभूति राम प्रवतो विभूति विस्तर हो गया। विभूतियों का जो विस्तार मैंने कहा ये उद्देश्य नहीं, एक उद्देश्य बताया नाम मात्र वस्तु संकेतम उद्देश्य उद्देश्य नाम मात्र वस्तु संकेत बना वस्तुओं का नाम कह दिया, मुख्य मुख्य नाम बना कर दिया, मुख्य बातें कह दी, ये उद्देश्य रूप से कहा है। ये जो वस्तुओं वस्तु है वो विश्वास है, इसमें भी अनंत है अपार है असीम है विभूति विश्व। यदि यदि विभूति मत सर्व से मधुदेवा तब तो देवा होते जो सम्भव। अब भगवान खास बात बताते हैं कि तुम मेरे को देखना चाहते हो, यदि यदि विभूति मत जहां जहां विभूति देखो, जहां जहां ऐश्वर्य देखो, जहां जहां लक्ष्मी देखो, जहां जहां बल देखो, जहां जहां विलक्षण देखो, जो कुछ अलौकिकता विलक्षणता अब है वो मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न होने वाला है। मेरा जो तेज है, मेरा जो स्वरूप है, उस तेज से एक अंश से उत्पन्न होने वाला सब कुछ मेरा ही मेरा स्वरूप है। सीधी सादी बात है भाई, वासुदेव सर्वम। भगवान ने कहा महात्मा गुरु मनुष्य नाम सहसु कसिद यत्री सिद्धे, मनुष्य में हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यंता में भी श्रद्धा नाम यत्न करना वाले श्रद्धा में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, कोई एक तत्व जानता है, उसका मतलब क्या है? वासुदेव सर्वम। सबसे बढ़िया चीज ये बताई, सब जगह भगवान ही भगवान चिंतन, सब जगह भगवान का चिंतन करते करते ऐसी मौज इतनी मस्ती आ जाए कि आनंद ही आनंद, हरदम आनंद ही आनंद रहे। उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, अमृत में, मृत्यु में, जन्म में, मरने में, एक भगवान ही भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, तरह तरह की घटनाओं में सब से एक परमात्मा ही परमात्मा है। उसके शोक, चिंता, भय, उद्वेग आदि होते ही नहीं। अब सब जगह जो परमात्मा को देखे कैसे हो, उनके उद्वेग कैसे हो, उनकी हलचल कैसे हो, तो मनुष्यों के लिए बहुत बढ़िया बात बताई है। भाई और बहन याद करे तो यदि यदि विभूति मत सर तुम श्री मधुति तत्व देवा भगत सर तुम मम तेजोर समूह, जहां कहीं विलक्षण दिखे, अलोकता दिखे, विचित्रता दिखे, विलक्षण हुआ सब भगवान मोदी को भगवान है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा इस रूप से भगवान प्रकट हुए, अनेक रूपों से परमात्मा ही परमात्मा प्रकट हुए सब में से। अब देखते ही चले जाओ, अपने ऋषियों ने जितना कहा है बहुत कहा है, शास्त्रों में विवेचन, जितना संस्कृत विद्या में विवेचन हुआ है, ऐसा विवेचन किसी देश की किसी भाषा में नहीं है। कितना अलोक विचित्र विचित्र विचित्र है, परंतु सब में सार चीज का सार चीज परमात्मा है। अरे उस परमात्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया, उसे कुछ बाकी नहीं हुआ। और एक परमात्मा को नहीं जाना, कई विद्याएं, कई भाषाएं, कई तरह की जान लिया, कुछ नहीं जाना। बहुत कुछ जानने पर भी कुछ नहीं जाना। अरे एक परमात्मा को सब जगह जान लिया ठीक तरह से, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुर। तो सज्जनों सब परमात्मा है, बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी बात। सबके चिंतन करने से, चिंतन करने के लिए सब जगह तुम परमात्मा को देखो, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, जहां कहीं देखो भगवान है। कितनी विचित्र बात बताई, कितना विलक्षण विवेचन है, सब कितना शुभ, कितना सरल। आदि अंदर से भूतान, आदि अंदर मध्य मैं ही हूं, उत्पत्ति मैं ही हूं, मध्य भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं, और सत भी मैं ही हूं, असुद भी मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा उद्रहण करना हूँ, मैं ही वर्षा परेशान हुआ हूँ, मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। छोटा सा ग्रंथ भगवद गीता, उसमें वर्णन करते हुए भगवान सर्वस्व वर्णन कर देते हैं। छोटे ग्रंथ में भी कहने में बाकी नहीं रखा है। जहां जहां तुम मन जावे, जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जावे, जो जो जब जिस बात में याद आवे, सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। इसको जान के आदमी मस्त हो जाए, तो भगवान के बीच में मस्त होकर के ऐसे मौज हो जाती है जिसे कोई अंत नहीं आता। ऐसी विलक्षणता भगवान ने कही, ऐसे अथवा पगने तेन किंग तेन तो हजन कम करो बच्चे, कम करो 20 बच्चे एक साथ। विदेश में है, विदेश की बात, विदेश में जाए एक माँ के 20 बच्चे, 20 माँ जन्म है, 20 वहाँ बेटा है, एक साथ 20 नहीं हुए, 20 वहाँ बेटा हुआ है, 19 तो हो चुके, एक 20 वहाँ हुआ है, फिर उसे पता नहीं, 43 वर्ष का है। अच्छा। और कहता है कि मेरा सबसे बड़ा लड़का 26 साल का है और सबसे छोटा लड़का 3 साल का है। पूजी और उसके पति का कहना है कि उन्होंने इतने अधिक बच्चे धार्मिक कारण से पैदा किए, धर्म को बढ़ाने के लिए पैदा किए हमने। 20 और आगे कोई रोक लगाने का इरादा नहीं है, है? आगे कोई रोक लगाने का इरादा नहीं है, फिर भी पैदा होते हैं। वो बच्चा 82 पाउंड का है, जो अभी बच्चा जन्मा है वो 82 पाउंड का है। मानो रिष्टपुष्ट ताजे ऐसे है। आज के अखबार की, आज के अखबार में ही है। जो विभूति बताई भगवान ने, ऐसी विभूति है। ये परिवार नियोजन है, बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल निषेध है। प्रकृति संचित है, परमात्मा की निषेध है, आचार्यों की निषेध है, विद्याओं की निषेध है, संप्रदायों के अनुसार निषेध है। जितने जितने आचार्य हुए सब निषेध किया है। यह नाश करने के दो ही उपाय है, एक उपाय मार देना, एक पैदा नहीं हो देना। पशुओं को तो मार देना और मनुष्यों को पैदा नहीं हो देना, सबका नाश करने का उपाय है। और इसका नतीजा क्या होगा वो तो भगवान जाने क्या होगा, पर उपाय नाश करने का है तो उसी का विनाश होगा। नाश का उपाय करते हैं उनका सबका विनाश होगा, ये अंतिम अंतिम नतीजा होगा। इस बात से सज्जनों अपनी नियत खराब मत करो, कभी किसी का नाश हो, किसी का भाव हो, किसी का दास हो, ये नियत खराब मत करो। नियत खराब से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी नहीं हुए, सबके सब सुखी हो जाए, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, ऐसे भगवान कहते हैं बात। इस वास्ते ये जो भीतर में दुर्भाव है, ये दुर्भाव बड़ा खराब है। दूसरों के नाश करने का भाव है, दुर्भाव बड़ा खराब, इसे बड़ी हानि होगी, बड़ी बड़ी हानि होगी। इस वास्ते भाइयों बहनों, भाव शुद्ध रखो। भगवान ने तेजस्वी उपराणी बताई और अंत में भगवान का था बहु ने तेने किंग आते न तवार जुट। भगवान को भगवान की अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे को बहुत जानने से क्या मतलब है, कहाँ कहाँ मैं चिंतन करूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या, कहाँ कहाँ मुख्यता, कहाँ कहाँ चिंतन करूँ। अथवा बहु ने तेना किं ज्ञाते न तव अर्जुन, अर्जुन तव अर्जुन, बहु न ज्ञाते न किं, बहु सी बातें जानने से क्या मतलब। विष्णु व्याप्त संपूर्ण जितना जगत है सबको मैंने एक अंश में व्याप्त करके, मेरे एक अंश में, मेरे एक अंश में यह संपूर्ण जगत जितना संसार अनंत अपार वैभव वाला वो मेरे एक अंश में है, मेरे में सबसे वो नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि, वो सबका सब मेरे किसी अंश में है। वो मैं तेरे सामने सब लेकर बैठा हूं, तेरे को बहुत जरूरी क्या मतलब है। जब सार रूपते है तो परमात्मा ही, तेरा हुक्म चलाता हूँ कि अच्युत, इसी बात को पूछे गए 11 में कि महाराज आप कहाँ कहाँ हो, कैसे कैसे हो। अर्जुन के वचनों में और संजय के वचनों में और भगवान के वचनों में मेरे किसी एक अंश में, ऐसा बचा विमोचन करेंगे। सबकी दृष्टि में, एक अर्जुन की दृष्टि में ही नहीं। इस वास्ते भगवान कहते हैं अथवा बहु नहीं देना किंग देना तो अर्जुन, जब मेरे मैं तेरे सामने बैठा हूँ साबू लेकर के लगाम पकड़ करके तेरी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, मेरे किसी अंश में छोटे से अंश में ये अनंत ब्रह्मांड अनंत सृष्टि अनंत सभी सब मेरे एक अंश है, सब जगत सब एक अंश है, एकदम कृष्ण जगत संपूर्ण जगत। भगवान क्या है अपने जितने जानते हैं विचार करते हैं अपने जान से बहुत बड़ी भारी बात कहते हैं, भगवान के एक केश जितना ही वर्णन नहीं होता, एक तिल जितना ही वर्णन नहीं होता, हम जोर लगा दे पूरा का पूरा अरे हो जाए तो फिर अनंत भगवान कैसे जाएंगे, अपार है अनंत है असीम है ये शब्द कहां लागू होंगे। इस वास्ते भगवान अपार असंत अनंत अपार असीम अनंत है, ऐसे ही ऐसे भगवान है विष्णुप्रिया में दिन कृष्ण एकांश है, एकांत ने कृष्ण दिन विष्णुप्रिया विस्तृत संपूर्ण जगत को एक अंश व्याप्त करके मैं स्थित हूं, संपूर्ण कृष्ण जगत संपूर्ण जगत जितना है वो कृष्ण जगत सब एकांत स्थित एक अंश मेरे किसी अंश में। अर्जुन ने कहा पश्चाम मानसत बुद्धि बुद्धि आपकी देह के भीतरे में मम देह है गुड़ा कैसे अचानक विष्णु से जो देखना चाहता है मेरे अंश में ही एक अंश में ऐसे भगवान अनंत अपार असीम है। सजनो एक भगवान है एक परमात्मा है, बस सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है विश्व रूप है एक रूप है अनेक रूप है सर तरह के रूप से विष्णु व्यामेकांश जगत श्रीमद भगवद गीता सुपनिषद्यांग योग शास्त्र शिक्षार्थ संवाद विभूति योग नाम दशमोध्याय ये विभूति दिन में आप खतेंगे दिन मास बराबर वो सही है। 1 बजे से गीता जी का पाठ है अच्छा और लगभग 3 बजे से वो वैसे कह दो भाई और सभी ठीक तरह से पढ़ना और ठीक भी करें भोजन भी कुछ काशी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 11 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम